életben csak egyszer van ilyen esély, érzem, ne félj. Nincs abban véletlen, hogy hozzá tévedtem, ne félj, sorsunk elé. Minden gond távol van, úgy, mintha álomban járnék. Légy mindig mellettem, szólj rám, ha rossz széllel szállnék. Ez nem csak éretlen szeszély, sorsunk el.